Sesler ve Renkler. Hazırlayan ve sunan Ferhunde Özgüler. Merhabalar. Esperanza Spalding'i anlattığımız birkaç programdan oluşan serimize devam ediyoruz. İki hafta önce Spalding'i Esperanza albümünü tanıtarak başlamıştık bu program zincirine. Bu bölümde sanatçının ikinci albümünden üçüncü albümüne kadar geçen süreden, yani 2008-2011 yılları arasındaki süreçten ve üçüncü albümü olan Chamber Music Society'den bahsedeceğiz. 2008'de Esperanza'ya kontrbası niye seçtiği sorulduğunda, bunun çok da bilinçli bir seçim olmadığını, kontrbasın elektriğinin onu seçtiğini ve çektiğini ve bu çekimin içinde yankı bulduğundan bahsetmiş. Hatta kontrbasa nasıl karar verdiğini şöyle tanımlamış. Bir gün uyanırsınız ve iş arkadaşınıza aşık olduğunuzu fark edersiniz. Esperanza'nın kontrbas aşkı zaman içerisinde gelişmiş. Okul yıllarında başka bir yığın enstrüman denemiş ve onlardan sıkılmış. Orkestra hocası ona bu enstrümanı tanıttıktan sonra her gün artan ilgiyle kontrbas çalmaya başlamış. Aynı yıl, 2008'de The New York Times'ın ünlü caz eleştirmeni Ben Ratliff, Spalding hakkında şöyle demiş. Melodik kontrbas çalışı ve küçük ama esnek sesiyle şarkı söyleyişinde hafif, köpük köpük, iyimser bir güç var. Ancak çalışının ve söyleyişinin alçak gönüllü bir tonlamada olduğu pek de söylenemez. Ratliff, Spalding için Stevie Wonder ve Wayne Shorter'ın kesişme noktası gibi bir yerde, ancak doğaçlamaları çok daha fazla belirgin demiş. Patty Austin, Ella Fitzgerald'ı anma turu olan For Ella için Spalding'le 2008'de anlaşma yaptı. Uluslararası olan bu turnede Spalding Patty için çaldı. Daha sonra da 3 yıl boyunca değişik aralarla Patty için çalmaya devam etti. Berkeley'de bir yandan öğretim görevlisi olarak çalışan Spalding, saksafoncu Joe Lovano ile birlikte çalışmaya başladı. Önce bir üçlü, daha sonra dörtlü ve nihayetinde bir beşli oluşturan Lovano-Spalding çifti, US 5 isimli beşlide değişik sanatçılarla birlikte çalmaya devam ediyorlar. 2008 sonu itibariyle yoğun turne programından dolayı Berkeley'deki görevinden istifa eden Spalding şu an New York'ta yaşamaya devam ediyor. 2009'da Barack Obama tarafından özel olarak Nobel Ödül Gecesi'nde çalması için görevlendirilen sanatçı, aynı yıl Park City Jazz Festivali'nin de kapanışını yaptı. Chamber Music Society, sanatçının üçüncü stüdyo albümü. 2010'un Ağustos'unda piyasaya çıkan albümün satışları çok da hızlı olmayan bir şekilde ilerlerken, 2011 Şubat'ında sanatçının Grammy'de en iyi yeni sanatçı ödülünü kazanması ile albüm Billboard 200'e 34. sıradan tekrar giriyor ve 18 binlik bir ilk gün satışı ile dikkat çekiyor. İşte albümün ilk şarkısı, bizim de açılış şarkımız, Little Fly. Little Fly'ın bestesi Spalding'e ait. Sözleri ise William Blake'in ünlü bir şiiri. Özellikle parçanın ilerleyen bölümlerinde Esperanza'nın sesi yaylılardan çok da fazla ön planda değil. Ama berraklığı ile dikkat çekiyor. Bir de 53. Grammy gecesinde en iyi yeni artist ödülünü aldığında Spalding'in bu kategoride elemine ettiği sanatçılardan birisi de Justin Bieber.

Albümde Esperanza Spalding akustik kontrbas ve vokalde, Leo Genovese piyano, melodika ve klavyede, Terry Lynn Carrington ve Justin Brown davulda, Quintino Canali perküsyon, kondombe davulu ve bambole guerra'da, Entico Todorov kemanda, Louis Martin viola'da, David Egger cello'da, Milton Nascimento ve Gretchen Parlato vokalde, Ricardo Vogt gitarda, Tivon Penikot tenor saksafonda, Corey King trombon ve Igmar Thomas trompette yer alıyor. Sırada Really Very Small var. Yine söz ve müzik Spalding'e ait. Sesini mükemmel kullanabilmesi ve enstrüman yetkinliği Esperanza'ya birçok türü birlikte deneyebilme imkanını veriyor. Carrera'yı dinleyeceğiz. Bir Leo Genovese parçası. Thank you. Spalding Grammy'yi alınca bundan hiç hoşlanmayan Bieber hayranları o gece Spalding'in Wikipedia sayfasını altüst ederek var olabilecek en siber yöntemle "Sen de kimsin Esperanza?" diyorlar. İki programdır Esperanza'nın kim olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Neden Grammy'yi aldığını şöyle bir özetlemek gerekirse, 28 yaşındaki caz kontrbasçısı, yorumcu, besteci ve söz yazarı kimliklerinin hepsini barındıran bu sanatçıyı, ön plana çıkaran faktörlerden ilk sırada gelenin müzikal altyapısı değil de o dönemde yazıldığı gibi Barack Obama'nın favori sanatçısı olması yaklaşımının sanatçıyı küçük görmeye çalışan bir zümre tarafından üretildiğini düşünüyoruz. Wild is the Wind, şimdi dinleyeceğimiz parça. Jazz, tango ve klasik popu harmanlayan bu parçada, cello'da David Eger, ve melodikada Leo Genovese'yi dinliyoruz. Müzik ve sözler Dimitri Tiomkin ile Ned Washington'a ait. Let me fly away with you, for my love is like the wind. Wild is the wind. Give me more than one caress. Satisfy this hungriness. For we're creatures of the wind and wild is the wind. Wild. Why? Pineapple Blossom albümde 6 numarada yer alıyor. Sözler ve müzik Esperanza'nın. Parçada vokalde Esperanza ile birlikte Milton Nascimento var. Naylon telli gitarda ise Richard Vogt var. Çok özellikli bir bariton sese sahip olan Nascimento, fasettolarını parça boyunca dinliyoruz. Branches cradle sleeping buds, yawning open, welcomed by an aging man. He greets them fondly with memories of when her boughs were arms that held him as a younger man. Together they would marvel at the birth of springtime. Now he stands beneath the apple blossoms every year where they used to go walking. And he tells her about the summer and the autumn, the winter in his heart, and the apple blossoms. Apple blossoms. In summer they would dream of being three and a smile, imagining her round as the apples on the ground. That fall they loved and waited. But winter came too soon, before their seed could bloom. She wilted from the chill, and all fell cold and still. Now he stands beneath the apple blossoms every year where they used to go walking. And he tells her about the summer and the autumn, the winter in his heart, and the apple blossoms. As he opened the earth to receive her, he prayed heaven would be waiting to meet her. He kisses her cold cheek above, but he couldn't surrender the hopes they had signed. So in her folded hands, he placed a seed from their favorite tree. And he laid her to rest 'neath the blanket of white till they'd meet again in the springtime. Now he stands beneath the apple blossoms every year where they used to go walking. And from above she's always watching, but her body lies 'neath the apple blossoms. Apple blossom. Oh, the sleeping bud she cradles slowly on open. Welcome by an aging man. He greets them fondly. Sırada Ezra Sprouth ve ardından What a Friend var. Her ikisi de Esperanza Spalding parçaları. The Friend, çağdaş caz ile baskın olarak Rhodes piyano ile çalınan elektrik cazın harmanlandığı bir parça. Thank you. Şimdi Winter Sun'ı dinleyeceğiz. Albümün en dikkat çekici parçalarından biri. Esperanza'nın kontrbası parmak hareketleriyle çaldığı bölümler, sesini melodik nu sol tınısında kullanışı, zekice yerleştirdiği senkoplarla parça modern caz ve çağdaş R&B arasında gidip geliyor. Once autumn's glow has gone away and gray cotton clouds like lousy days, you're the winter sun. Ooh. Winter sun. And turn to confetti, brown and orange. I know soon you'll come to the whip of the wind, and baby, make it branches with warmth and light. When tide bones tremble from the cold, one kiss of your warmth heals the soul. Shine with the sun, make this cold heart whole. Albümün 10 numaralı parçası Inutil Paisagem, Antonio Carlos Jobim ve Aloysia de Oliveira'nın. Esperanza'nın Jobim yorumu oldukça etkileyici. Tam samba ritminin üzerine sistematik bir şekilde kurulu kontrbas ve iki vokal düeti oldukça parlak. Bu parçadaki ikinci vokal, Thelonious Monk ekolünden gelen ünlü caz sanatçısı Gretchen Parlato. Where winter snows, what's the use of the waves that break in the cool of the evening? What is the evening without you? It's nothing. Albümün son parçası ise yine her şeyiyle bir Esperanza Spalding yapımı olan Short and Sweet. Chamber Music Society albümü genel olarak Esperanza'dan, yani bir önceki albümden daha olgun ve müzikal anlamda çok daha fazla yol almış bir albüm. Kısaca Chamber Music Society daha cakalı ve esprili bir albüm. Spalding'le ilgili konuşacağımız ve son albümü Radio Music Society'yi dinleyeceğimiz bir sonraki programımıza kadar hoşça kalın, müzikle kalın. Sesler ve Renkler. Hazırlayan ve sunan Ferhunde Özgüler.